Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja dla Polski jest niekorzystna. Rządząca większość jej nie lekceważy. Na początek szef Komitetu Rady Ministrów o nowelizacji ustawy o IPN. Nie żyje jedna osoba po wybuchu pieca w domu jednorodzinnym w miejscowości Bielawki w Kujawsko-Pomorskim. Blokada polsko-ukraińskiej granicy w obwodzie lwowskim. Ukraińcy protestują przeciwko regulacjom celnym. Władze są otwarte na rozmowy z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi w sprawie konfliktu wokół nowelizacji ustawy o IPN. Mówił o tym w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak stwierdził, ta sytuacja jest dla Polski niekorzystna i zapewnił, że rządząca większość jej nie lekceważy. Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki podjął już, jak to ujął, wielki trud dialogu. Jest po rozmowie telefonicznej z premierem Netanyahu, jest po oświadczeniu, gdzie wyjaśnił nasze polskie stanowisko, jest po spotkaniu w Markowej wczoraj, gdzie wyjaśniał również to stanowisko zagranicznym dziennikarzom. Powołał pan premier zespół historyczno-prawniczy, który ma podjąć rozmowy ze stroną izraelską. Robimy wszystko, co w naszej mocy i wszystkie najważniejsze osoby w polskim państwie z panem premierem są zaangażowane w to, żeby tę sprawę wyjaśnić. Mamy nadzieję na dobrą wolę naszych partnerów w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, że oni będą chcieli po prostu słuchać argumentów, a nie generować konfliktu, który nie ma żadnego sensu i niemoralnych podstaw. Nowelizacja ustawy od wczoraj jest już na biurku prezydenta. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, prezydencki minister Krzysztof Łapiński powiedział, że prezydent i jego współpracownicy analizują wszystkie wypowiedzi i argumenty dotyczące ustawy o IPN-ie. Zaznaczył, że głowa państwa ma 21 dni na zdecydowanie, co zrobić z ustawą. W przepisach zapisano kary grzywny lub do 3 lat więzienia, na przykład za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Przeciwko nim protestuje Izrael. Jedna osoba zginęła w wybuchu pieca w miejscowości Bielawki w Kujawsko-Pomorskiem. Do eksplozji doszło rano w kotłowni budynku jednorodzinnego, informuje komendant Straży Pożarnej w Rypinie Robert Wiśniewski. Mężczyzna rozpalał w piecu, zginął na miejscu. Trójka dzieci znajduje się u sąsiadów. Kobieta została zabrana przez karetkę pogotowia. Jeżeli chodzi o dom, to ściana frontowa to takiej przybudówki została zniszczona całkowicie, ale są jeszcze naruszone najprawdopodobniej stropy i będziemy po prostu z nadzorem budowlanym ustalać, czy ten dom będzie się nadawał do dalszego zamieszkania. Dzieci mają 13, 14 i 15 lat. Tłum chętnych do badań i konsultacji w Warszawskim Centrum Onkologii. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem można dziś bezpłatnie wykonać cytologię, mammografię i morfologię krwi. Badania, które często pozwalają na wczesne wykrycie nowotworu. Zainteresowanie jest ogromne, a na konsultacje ze specjalistami i badania niestety trzeba czekać w kolejkach. Ja jestem w grupie ryzyka, bo moja babcia i mama chorowały, więc korzystam z tego, żeby zrobić wszystkie możliwe badania, które mnie uspokoją, mam nadzieję. Uważamy, że trzeba się badać, zapobiegać. Czekamy na morfologię krwi, robiliśmy cukier i ciśnienie. W warszawskim centrum można dzisiaj zbadać znamiona, zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także uzyskać poradę, jak rzucić palenie oraz nauczyć się samobadania piersi. Eksperci czekają do 14. Teraz w serwisie Trójki blokada granicy z Polską w obwodzie lwowskim. Mieszkańcy Ukrainy blokują dojazd do dwóch przejść w Szeginie Medyka oraz Rawa Ruska Hrebene. Ukraińcy przez cały dzień co 15 minut przechodzą po pasach i przepuszczają tylko jeden samochód. Protestujący są niezadowoleni z zaostrzenia od nowego roku regulacji celnych na Ukrainie. Zgodnie z nimi bez opłaty celnej mogą wwieźć towary do 500 euro i o wadze do 50 kg, ale pod warunkiem, że nie przekraczają granicy częściej niż raz w ciągu 72 godzin. Co najmniej połowa Włochów żyje w niepewności i obawia się o przyszłość. Dzieje się tak mimo ożywienia gospodarczego. Wynika z dorocznego raportu przedstawionego w Rzymie przez prestiżowy Instytut Badań nad Włochami Eurispes. Zajrzał do tego raportu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Badania wskazują, że tylko co czwarty Włoch posiadający oszczędności gotów jest je zainwestować. Reszta woli trzymać pieniądze w banku na czarną godzinę. 1/3 Włochów obawia się przebywać w pobliżu osób o arabskich rysach twarzy. 2/3 uważa, że wobec upadku obyczajów i wzrostu przemocy należy wprowadzić do szkół lekcje wychowania obywatelskiego. Jeden z autorów raportu, profesor Alberto Mattiaci, powiedział Polskiemu Radiu: panuje stan wielkiej niepewności. Przyczyniają się do tego media i politycy. Niepewność przemienia się w niebezpieczny strach. Włosi balansują na linii między optymizmem i pesymizmem. Profesor obwinia o to ostrą kampanię przed wyborami powszechnymi, które odbędą się 4 marca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Asia, Monika i Marta, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Czyli Girls on Fire, a teraz jeszcze można powiedzieć Girls on Eurovision. Życzmy sobie tego jak najbardziej. No właśnie, opowiedzcie o tej piosence, która powstała specjalnie na preselekcję polskie, prawda? Tak, utwór powstał specjalnie na Eurowizję. Zainspirowało nas hasło tegorocznej Eurowizji, czyli All Aboard, wszyscy na pokład. I chciałyśmy stworzyć taki utwór, który troszeczkę będzie niósł ideę łączenia ludzi, żebyśmy byli trochę bardziej razem, bo czasy mamy dość niespokojne. No tak, a macie jakieś skojarzenia z Eurowizją z poprzednich lat? Kogo zauważyłyście, kogo lubicie? Przede wszystkim Edytka Górniak. No tak, 94 rok. Ja miałam taką faworytkę sprzed chyba 2 lat, Nina Sublati z Gruzji. Bardzo mnie ujęła dziewczyna. Aha. Ale też fantastycznie nasza polska reprezentacja, Michał Szpak, Kasia Moś, bardzo kibicujemy i z dużym szacunkiem też obserwujemy to, jak sobie świetnie poradzili, bo to jest też bardzo duże wyzwanie, takie emocjonalne. A ja za to zakochana jestem w Jamali, ale to już dużo wcześniej, bo poznałam ją wcześniej na festiwalu New Wave. Już wtedy prezentowała naprawdę wysoki poziom. Bardzo się cieszę, że Ukraina 2 lata temu mogła wygrać. A ja bym wybrał Cliffa Richarda, ale to był 69 rok i was nie było na świecie. To powiedzcie, jak wygląda jak wyglądają te preselekcje? Trzeba utwór napisać, zgłosić, on zostaje zaakceptowany, tak? Tak jest, to musi być utwór premierowy, czyli nie napisany nie wcześniej, jak chyba 1 wrzesień. Mhm. 3 dni temu skończyły się zgłoszenia i teraz czekamy niecierpliwie na wyniki. Do 6 lutego będziemy wiedzieć. Jeżeli uda się przejść dalej, to 3 marca na Woronicza w siedzibie TVP będą dalsze eliminacje, kiedy artyści będą mieli możliwość zaśpiewać już na żywo swój utwór. To są tylko 3 minuty, prawda? Bo to wymogi są takie, żeby utwór nie trwał dłużej. I to było właśnie najtrudniejsza sprawa. Jak napisać piosenkę, która w 3 minuty pozwoli zainteresować, zaciekawić, w której będziemy mogły powiedzieć o tym, co myślimy, co chcemy powiedzieć o świecie, a jednocześnie zaśpiewać takie dźwięki, jakie nam się wymarzyły. No ale to są 3 minuty niesamowitych emocji, bo myślę, że śpiewanie takiego utworu, gdzie wiadomo jest, że jest jeszcze konkurencja, która jest do tego, to pewnie to jest ogromne obciążenie, co? Ale też trochę i tak, zabawa. I nie, bo tak naprawdę myślę, że muzyka powinna łączyć bardziej. To jest troszeczkę inaczej. Na przykład w sporcie rywalizujemy, tam ludzie się prześcigają, a jednak muzyka to przede wszystkim gusta. Każdemu podoba się coś innego. I ciężko to, pomimo że jest to rodzaj konkursu, ciężko mówić o rywalizacji. Ja tak naprawdę kibicuję wszystkim nam, którzy bierzemy w tym udział i każdemu życzę powodzenia i mam nadzieję, że nam się uda dostać do tych preselekcji, ale nie ma chyba w nas takiego wyścigu, że prawda? Tak, nie, tak, absolutnie. Myślę, że wszystko bardziej... to, co jest jakby powodem do tego, żeby się zainspirować, żeby wejść do studia, nagrać coś nowego, jest wartościowe i my tak naprawdę już dużo sobie też same udowodniłyśmy, tak? No bo zaplanowałyśmy to i udało się zdążyć w terminie, zgłosiłyśmy się do tej Eurowizji i tak naprawdę to, co chciałyśmy, to udało nam się zrealizować na tym etapie. Reszta już nie zależy od nas. Macie przewagę, bo jesteście 3 i jesteście pięknymi dziewczynami. Dziękujemy bardzo. A poza tym wiem, że są 2 wersje tej piosenki, po polsku i po angielsku, czyli rozumiem, że na preselekcjach to po polsku, a potem gdyby się udało, to po angielsku, tak? A, no właśnie na odwrót. Tak? To znaczy tak, rzeczywiście powstały 2 wersje i będziemy promować na pewno 2 wersje językowe. Natomiast zgłosiłyśmy wersję angielską i zobaczymy jak to się właśnie spotka z odbiorem jurorów. Natomiast niedługo też nagrywamy teledysk, też w 2 wersjach językowych do tego utworu. A sam utwór w ogóle powstał też, bo też nie powiedziałyśmy, dzięki pomocy Kamila Barańskiego, to jest w ogóle pianista Maryli Rodowicz, także pozdrawiamy bardzo serdecznie. A sam aranż Tomek Basel zrobił do tego utworu, bo w ogóle w pierwotnej wersji ta piosenka była zwiewną balladą. I może jeszcze kiedyś wrócimy. Może jeszcze kiedyś będzie, tak. Dziewczyny, trzymam kciuki, siła kobiet, płyta dla naszych słuchaczy, Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Wszystkiego dobrego wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Nie patrz słyszymy, nie widzimy, nie słuchamy się. Między nami wieczna wojna, więcej chcemy mieć. Słowa jak kamienie ranią, zostawiając ślad. Nie kamieniem, lecz miłością zacznijmy karmić świat. Odnajdziemy, odnajdziemy wtedy się. Kartą w obcej czyjejś grze. Póki wolność twoim sterem, to nie złamią cię. Gdy za zamkniętymi drzwiami ważysz się twój los, krzyknij z całych sił, niech wyłamie je twój głos. Odnajdziemy, odnajdziemy wtedy się. Siebie. Przepaść dzieli nas, po jednej stronie ty, po drugiej ja, most budujmy, póki mamy czas. Girls on Fire. Dziewczyny odwiedziły nas na Myśliwieckiej dwa dni temu. No, ta piosenka nosi tytuł Odnajdziemy się. Teraz sałatka włosko-francuska. Dzisiaj nowa, dlatego że Laura Pausini zapowiada nową płytę. No to skorzystamy z tego, a zaraz potem pojawi się Julien Clerc. Aspettavi a dirmi quello che dovevi dire, a non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare. E noi così distanti a sopportarci con educazione. La colpa non esiste, ma ognuno prenda la sua direzione. Perdonami per questi giorni, non li ho saputi raccontare. Avevo un indirizzo nuovo e un posto per scappare. Non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avrei. Detto che non provo niente, se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente, e se mi fido della forza di un ricordo, casomai. Prenditi l'ombrello, che sia il riparo sotto la tempesta. Se quello che ti devo è avere il cuore dalla parte giusta, per questi giorni non li ho saputi raccontare. Ho un treno verso l'aeroporto in volo tra due ore. E non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai. E non è detto che non provo niente se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente, perché mi fido della forza di un ricordo. Che non provo niente, quello che è stato rimarrà importante, come la piccola speranza che ci serve, che ti dai. Perdonami per questi giorni, non ho saputo come fare. Toi que j'aime, pardonnez-moi, ma belle amie. Je ne sais pas t'écrire de poèmes. Avoue que j'aime à la folie. Je ne tutoie que tes dentelles. Avoue, je donne mon parapluie. Je suis à toi comme l'hirondelle. Revient toujours dans son lit. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au bout de la ronde. À toi mon dernier mot d'amour. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis. À vous jusqu'au bout de la ronde. À toi mon dernier mot d'amour. Si je dis vous, à toi que j'aime, mes chansons ne parlent qu'à toi. Qui savait me dire je vous aime en chantant de la même voix. À vous jusqu'à depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour, à vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout. Vos écharpes en fil de laine, je ne vois que vous quand tu danses, comme Ulysse retrouvant Hélène. À vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde. À toi, mon dernier mot d'amour. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au bout de la ronde. À toi, mon dernier mot d'amour. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous. Jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour. Julien Clerc, a wcześniej Laura Pausini z nowych płyt. To umówmy się, że dobra, za tydzień, za dwa tygodnie pani Ania doprecyzowuje sałatka z dojrzałych pomidorów i dojrzałego sera, jeśli ma być włosko-francuska. Bo za dwa tygodnie to Markomania ze Szklarskiej Poręby. To teraz może delikatesy. Dziś sekcja polska, ale po angielsku. Liberty, My Favorite Things w delikatesach. No to teraz w delikatesach także pozdrowienia i życzenia. Dziś wylosowałem miasta festiwalowe, czyli Opole i Sopot. Pan Marek ma dzisiaj urodziny, pan Marek z Sopotu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A w Opolu najlepsza na świecie ciocia Zosia. Ciocia, odkąd pamiętam, uwielbia pana i nawet widziałam kiedyś, że ma schowane zdjęcie w szufladzie. Agnieszka, Rafał i Karol. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. W delikatesach Magda Bożyk. Should I past ways. The warmest pillow where you could die. It's not a good way. It's one-way drive. Where should I track the sound of my To Magda Bożyk, piosenka nosi tytuł Traces i jest to tytułowy utwór nowej płyty, premiera 14 lutego, polecam. 20 minut do godziny 13 i na zakończenie dwie kartki z kalendarza. Kilka godzin temu dostaliśmy wiadomość, że nie żyje Dennis Edwards, wokalista grupy The Temptations. Był mężem Ruth Pointer, z którą mieli córkę Izę. Pointer, oczywiście Ruth Pointer, oczywiście z The Pointer Sisters. Chyba najbardziej pamiętamy tę piosenkę zespołu The Temptations. September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. We'll be right back.